Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. En dag skal der laves en Hollywood-film om mig, og den vil få Wolf of Wall Street til at ligne en børnefilm. Ja, ordene de er selvfølgelig ikke mine, men derimod Jesper Nielsen, måske bedre kendt som Casey Jesper. Jeg har plukket dem fra din bog, Ole Hall. Godmorgen og velkommen til dig. Du er erhvervsjournalist på DR, så er du altså også forfatter til denne bog med titlen Casey Jespers kamp, som netop er udkommet på Gyldendal Business. Du har skrevet en bog tidligere også om Pandora. Mm. Du har altså fulgt både det her selskab og Jesper Nielsen igennem adskillige år. Ole Hall, hvad siger han til den her bog, som du lige er kommet ud med? Han var skeptisk, da jeg gik i gang med bogen. Alligevel gik han med i bogprojektet på den måde, han gav interviews. Da han så det færdige resultat, så var han ikke særlig tilfreds med den. Han synes, den er helt ude i skoven, den bog her. Så han håber sådan set, at vi ikke kommer til at tale ret meget mere om den her. Så du har ikke sådan på den måde været i god kontakt med ham, siden den kom ud? Nej, altså jeg var i fin dialog med ham under bogens tilblivelse omkring de interviews, vi fik lavet. Vi fik lavet nogle lange interviews, det er jeg rigtig, rigtig glad for. At han ikke kan lide resultatet, det er jo den risiko, man løber som forfatter. Og når man skriver en biografi om en nulevende person, så er det ret tit, at der sker det, at den nulevende person ikke kan lide det. Simpelthen fordi, når man ser ting på skrift, så kan det virke meget voldsomt. Og også når man ser, hvad andre siger om en, det kan være en voldsom oplevelse. Så jeg har fuld forståelse for, at han i dag ikke synes, at det er den fedeste bog. Men sådan er det jo, og jeg lever med det, og han lever med det, og livet går videre. Og jeg går ud fra, selvfølgelig, Ole Hall, det giver næsten sig selv, men alligevel lad mig stille spørgsmål, at du selvfølgelig er tro mod alt det, der står i den bog? Jamen, alt, hvad der står i den bog, det er noget, jeg står på mål for, og det er jo selvfølgelig også derfor, at jeg er klar i dag, og jeg er klar til at svare på de spørgsmål, der måtte være. Altså, jeg synes jo, det er en dokumentarisk bog om en erhvervsmand, der sætter vildt mange ting i gang, og hvor noget af det går i stykker, og noget andet, det går godt, ikke? Og ja, der er positive og negative ting i den bog, og jeg står på mål for det hele. Og så er der det her citat, som jeg lagde ud med, der handler om at der skal laves en Hollywood-film om Jesper Nielsen, mener han altså selv, den vil få Wall Street til at ligne en børnefilm. Hvad siger det om manden? Jeg gad godt se den film. Hvad siger det om ham? Det siger noget om, altså, det er jo... Det siger noget om hans fantasi og hans evne til at se storheden i de små ting. Ikke? Altså, han kan sagtens se for sig, at der bliver lavet en film om ham. Det synes jeg er fantastisk, altså, og det synes jeg der også, der skal laves. Det siger også noget om, at han har sans for drama. Ikke? Mm. Altså, altså, den der storytelling, som der også er mange, der fremhæver i bogen, den er han jo så forrygende god til. Ikke? Altså, han ved godt, at han er manden, der har taget kampen mod systemet i hans skattesag. Han ved godt, at han er den lille mand, der tager kampen mod store Pandora, som ligger på børsen. Ikke? Altså, han ved godt, at han kan skrive sig ind i en historie som den lille mand, der kæmper mod systemet, mod magten, mod alle dem med slips, der simpelthen er de store onde. Ikke? Og den der storytelling, jamen, den bærer bogen selvfølgelig også præg af. Han får lov til selv at sætte mange ord på undervejs, og jamen, han er jo en bedre historiefortæller, end jeg er. Det må jeg jo kende. Det er måske også den her kulige energi, der ligger i den her mand, som gør, at han ja, faktisk har gjort det dertil, hvor han har. Om det så er et godt niveau at være på, det kan vi vende tilbage til lidt senere. Godmorgen og velkommen til dig også, Lars Persson. Jo, tak. Du er min mand på markedet. Yes. Hvordan ser det marked ud her til morgen? Vi har handlet i 8 minutter. Hvad er der sket? Ja, men vi er en lille smule i plus. Det amerikanske marked havde det jo forrygende i går det meste af dagen, så og endda endte Boeing i plus, og General Electric, som kommer med... Jeg tror, det er generalforsamling i dag. De endte også i plus. Der var meget, meget få minuser rundt omkring. Så ja, fantastisk dag, som skubber lidt videre, selvom der var lidt kedelige nøgletal ude for Kina for første gang i meget lang tid. Som jeg lige så på grafen i hvert fald, så steg arbejdsløsheden i Kina. Det er jo ikke noget, vi har været vant til. Så ja, lidt spændende faktisk med lidt stigende arbejdsløshed. Så kan man da måske begynde at tro på nogle af nøgletallene, der kommer ud fra Kina. Men her til morgen i Danmark, så har vi jo et enkelt regnskab ude. Det er jo Skandinavisk Tobaks Group, hedder det jo, som lagde et resultat frem. Der var fin omsætningsfremgang. Og der var også en fin vækst på EBITDA. Og så altså alt i alt og et resultat, nettoresultat, der så ender lidt lavere, fordi man havde lige en del afskrivninger på 216 millioner mod 52 sidste år. Man går og rydder lidt op i nogle fabrikker og sådan nogle ting og sager. Så det vidste vi jo egentlig godt i forvejen. Så aktien den her regnskab bliver vel modtaget, og aktien stiger 2,7% for morgenstunden af. Ellers så var det jo en branche, Lars Persson, der fik lidt hug i går, sådan på verdensplan i hvert fald. Der kom ny mand fra FDA, Ned Sharpless hedder han. Han kommer fra National Cancer Institute, og det var altså noget, der fik cigaretselskaberne til at blive en lille bitte smule forskrækket derovre i USA. noget, der forskrækket herhjemme, eller hvad? Nej, ikke så meget vores, vores STG, men min Swedish Match fik et gok i nøden, fordi der er de jo også i gang med at, at forsøge at fortælle historien om, at det ikke er så farligt at snuse, og de her damper er heller ikke så farlige, men, men FDA er jo lidt efter dem, og vil gerne stoppe nogle af alle de her smag for ting, der kan komme i de her damper, så... Så den faldt med 5% i går. Heldigvis så klarede min portefølje det sådan forholdsvis okay, så jeg blev ikke så ramt, men, men det er da jo lidt ærgerligt, når man har den forretning, at man får et skud for borgen. Men det ved man jo godt, det er jo en forretning, der diskuteres meget, og mange har jo indvendinger imod det, så og det kan man jo godt forstå. Det er jo ikke så rart, når man bliver sådan afhængig af ting og sager. Så, I hvert fald i USA, der er de meget ops på at sørge for, at de unge mennesker ikke kommer i gang med at ryge. Og det er åbenbart ret voldsomt, så mange unge mennesker, der begynder at ryge derovre. Så det er et af deres helt store fokuspunkter, altså FDA's fokuspunkter, og ja, dæmme op for det, Lars Persson. Så det kan jo godt være, at det på en eller anden måde også sætter sig lidt her til morgen i vores markeder, eller hvad? Ja, det var i hvert fald ikke Skandinavisk Tobakskompagni eller det her STG, så den klarer sig fint oven på regnskabet, og Swedish Match kommer og handles lige omkring nullet, så jeg tror lige, de første bølgeskuld er røget fra. Morgens store vinder er jo Torm, der er blevet opjusteret til ACB, der ser, at den nok skal op og dobles i kurs, så den er op med 3,2%, så de ser en lys fremtid åbenbart for... For de her tankskibsmarkedet, hvor der jo heller ikke kommer så meget ny kapacitet, og vi står snart ved den her spændende udvikling, at vi skal have scrubber, eller også så skal du sejle på noget renere benzin, hvad det vil sige, noget renere diesel hedder det vel. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan det går for dem. Okay, Lars Svendsen ved jeg, som sidder derhjemme også og lytter. Han har også kigget på Torm her for nylig. Han er ved at nørkle lidt med en analyse på dem, så vi kan jo lige høre ham, når vi får ham med lidt senere i udsendelsen, hvad han siger. En sidste ting, vi måske lige skal nå, inden vi går til dagens spændende emne, det er, hvad hedder det nu, at vi har en del udbyttebetaling i dag. Så hvis nogen sidder og får lidt sved på panden over, at både Carlsberg og Pandora falder, så er det fordi, der går udbytte fra. De holdt jo alle sammen generalforsamling i går. Og der var jo sådan, i hvert fald på Carlsbergs generalforsamling, kritiske røster fra ATP, der synes, at nu havde vi fået lønstigninger nok, og Carlsberg også ud at sige, at de var også lægge sådan et låg på de her bonuslønstigninger. Og Pandora, jamen der er det jo den her historie om, at der skal måske nok snart lige om lidt komme en ny formand, så aktien er... steg jo i går pænt omkring 3%, men så i dag så falder den lidt tilbage. Det kunne også være nogen, der køber den på grund af, at den giver 9 kroner i udbytte, og aktien handles 315, så det er jo alligevel en god procents afkast, man kan få, hvis man køber nogle udbytteaktier. Det var i hvert fald i går, at Peder Tuborg han meldte på generalforsamlingen, at han nu stiger ned af tronen, at han skal ikke mere være bestyrelsesformand, og det var der tilsyneladende mange, der var sådan glade for. Mm. Ole Halle, hvis jeg bare lige, du er jo også erhvervsjournalist på Danmarks Radio, så jeg tænker, du følger jo selvfølgelig også de her selskaber. Var det ventet for dig, for din side af, at han ville stige ned? Ja, altså, jeg følger ikke Pandora tæt længere, men altså, jeg har skrevet en bog om dem, og man må bare se på det, han har opnået, Peder Tuborg, i hans periode som formand, og siden 14. Det er jo ikke nogle særlig flotte år, så jeg kan da godt forstå, at han gerne vil videre. Fra mandens side, der lød det, at han kunne ikke have gjort det bedre. Han synes, de har gjort alt, hvad de kunne, så det var da et gevaldigt klap på sin egen skulder. Jo, men altså, de lavede da nogle ret vilde fejlslag med strategien, ikke? Altså deres at banke forventningerne op i januar 18, som de gjorde, og så derefter banke dem ned igen. Altså, det virker jo hovedløst, eller i hvert fald som om man ikke helt har haft styr på tingene. Det skal handle blandt andet om Pandora i dag og om Casey Jespers kamp. Vi har besøg af Ole Hall. Lars Persson er selvfølgelig også med i studiet. Ole Hall, han har lige skrevet en ny bog. Den hedder Casey Jespers kamp, manden, magten og millionerne. Jeg har læst bogen, og det kan du selvfølgelig også komme til, fordi vi har et bog her i studiet, som vi udlover i en lille konkurrence. Du kan være med på Facebook i kommentarfeltet. Der kan du bare svare på det her spørgsmål, jeg stiller nu. Hvad er navnet på det selskab, som Jesper Casey han har i dag? Altså, hvad er det for et selskab, Jesper Casey han står i spidsen for? I dag skriv navnet på det inde på Facebook-siden, så kan du altså være med i konkurrencen om denne her bog, der lige er kommet ud. Casey Jespers kamp. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7, og du kan selvfølgelig også inde på Facebook blande dig i den generelle debat. Du skriver enten ja på Facebook, eller så skriver du herind til mig en sms på 42 600 247, altså 42 600 247. Bodil, du lytter til Radio 24/7. Yes. Ja, lige omkring konkurrencen, ikke, Bodil? Ja. Jeg tænker, nu siger du, hvilket selskab. Mm. Bare lige for at, hvis vi skal spidse den lidt til, ikke? Okay. Var det for svært? Han står jo i spidsen for flere selskaber. Okay. Altså, vi kan godt tage forvirring, men man kan også sige, hvilket driftsselskab med egentlige aktiviteter, altså... Skulle man gøre det sådan, eller hvad? Altså med salg af nogle ting? Hvis du synes, det er den rigtige måde at gøre det jamen, på, jamen, fordi ellers er der jo et hav af selskaber. Okay. Mm-hmm. Okay. Jamen, det skal ikke være sådan, at der står tvivl om, hvad det er, vi spørger om. Hvad er det for et smykkeselskab, som han står for driften? Ja. Han står foran for driften? Okay. Hold da op, det blev meget svært. Skriv dit forslag til et svar ind på Facebook, så er jeg sikker på, at vi finder en vinder sidst i programmet. Jeg går ind på Facebook og kigger igennem, hvad der er gode svar. Så må vi se, om der er en af jer, jeg kan udlåde en bog til. Nu kan Bodil ikke selv vinde, for hun kan ikke huske, jeg kan ikke selv vinde, og jeg kan nærmest heller ikke finde ud af, hvad der er det rigtige svar. Men jeg har Ole med mig i studiet hele timen. Det betyder altså, at du kan hjælpe med, Ole, at finde ud af, om det er det rigtige svar. Yes. Der yes. bliver vinderen. Godt. Sådan. Han hedder rigtig Jesper Laustrup Nielsen, men de fleste af os kender ham altså nok bedst som Casey Jesper. Ole Hall, du er jo som sagt forfatter til den her bog, som vi har stået og talt om et par gange. Jeg har som sagt læst bogen, og jeg må indrømme, at jeg var både sådan fascineret og også forarvet over den her mand, og det var sådan en sjov følelse at sidde med, når man læste den her bog hele vejen igennem, både sådan den der fornemmelse af sådan, hold da op, han kan jo helt særligt, og hold da op, han er godt nok et besynderligt menneske, lad mig sige det på den måde. Hvordan har du det egentlig med Jesper Casey Nielsen? Jamen, det er lidt derhen af, ikke? Altså, han rummer nogle fantastiske kvaliteter, som jeg er imponeret over. Hans evner som først og fremmest sælger, det er jo helt utroligt, hvad han har leveret af resultater salgsmæssigt, når man ser på ham over årene. Mm. Fra det ene selskab til det andet, der har han jo banket omsætningen op lynhurtigt. Altså Casey Group, et af hans første firmaer, ikke? Han banker omsætningen op til en 60 million omsætning i løbet af 3-4-5 år. Ikke? Altså, den når han op på en 60 million omsætning, så gør han det guddødme igen, da han stifter Endless lidt senere, også et smykke selskab. Ikke? Så, og med håndboldklub AG i København, jamen altså, der får han jo også solgt sponsorater i et omfang, man ikke har set før i dansk håndbold. Ikke? Altså, så han kan nogle helt vilde ting, når man kigger på hans sælgerevner, og sådan en som Lars Seier, som har arbejdet sammen med ham, kalder ham jo også en gudsbenået sælger, og jeg tror, han er en af landets bedste sælgere. Ikke? Men derudover, så er det jo rigtigt, som du siger, så har han jo også nogle sider, som gør, at man bliver lidt forbavset, lidt forbløffet, og nogle gange kan man måske endda blive lidt forarvet, ikke? Altså, fordi han er uden filter på mange måder. Han er et følelsesmenneske, et menneske, der agerer impulsivt nogle gange, altså på ting, der kommer imod ham, så kan han finde på, uden at tænke simpelthen at slå igen, ikke? Og det giver sig udslag i dels nogle beslutninger forretningsmæssigt, som må sige sig at være meget dristige, eller måske endda uansvarlige. Altså, han kan simpelthen finde på en strategiændring på 0,5 sekunder, ikke? Det andet er sådan i hans relation med mennesker, altså det har jeg stadigvæk svært ved at forstå. Han kan virke enormt flink, enormt sympatisk, enormt indlevende, og at være sammen med ham, det er som regel en fest, og det man føler sig som om man er en af hans gode venner, når man sidder over for ham i ganske få minutter, ikke? Han kan noget der, men omvendt så lige pludselig så kan han slå over, hvis man begynder at stille kritiske spørgsmål, og så kan man blive kaldt altså de værste ting. Og jeg har du forstår oplevet det, Ole? Jamen altså, jeg er faktisk mig selv ikke er nogenlunde forskånet, måske fordi jeg, det ved jeg ikke, måske, vi har ikke haft nogen interesse i en konflikt, mens vi lavede interviewene i hvert fald, men jeg har oplevet ham sige det om andre, ikke, og også mens båndoptageren var tændt, så derfor så kan jeg fint referere det, som jeg også gør i bogen. Altså, jeg har oplevet, hvordan han lige pludselig kan finde på at beskylde en tidligere direktør for sexchikane mod tidligere medarbejdere, hvordan han kan finde på at kalde tidligere samarbejdspartner for klaphatte, snydepelse. Og jeg har oplevet ham også altså kalde en mongol, ikke? Altså, det ligger så fjernt for, hvad jeg har lært derhjemme. Men en del af det er selvfølgelig, at han er impulsiv. Noget andet er, at det er også en retorik, som bare er anderledes end min og en andres. Og det må man jo også forstå, når man skal læse bogen om ham her. Ikke? Altså, han kommer fra Vestegn og gør faktisk... Det gør han jo en dyd ud af at sige, at han er en rigtig Vestegns-dreng, en Vestegns-skodder. Hvad er det for dem, der måske ikke nødvendigvis ved, hvad det er at komme fra Vestegn af? Jeg er ikke selv fra Vestegn, så vi skal næsten... Du er fra Jylland. Hvordan ser I på folk fra Vestegn over Jylland? Ja, men altså, det er jo hurtigt på aftrækker, og det er den der jeg ved ikke, om det går for vidt at sige øje for øje, tand for tand, mm-hmm. men altså en meget, meget direkte tilgang til verden, ikke? Altså hvor det er lige ud af posen, både sprogligt, men også, altså man slår tilbage, hvis der er nogen, der slår mod en, ikke? Altså det er en lidt hårdere omgangstone, end i mange andre steder af landet, og så er det med glimt i øjet tit, og det er det, der kan være svært at formidle, men jeg håber, det er lykkedes i bogen også. Altså mange ting siger han jo simpelthen med glimt i øjet og som kæk kommentar. Og som, altså det er simpelthen også en kvalitet på Vestegn at kunne give igen, ikke? Altså med glimt i øjet. Og det gør han også, og jeg håber, det fremstår, at sådan er det med mange tingene. Men han har altså også en eller anden form for, hvad skal man sige, altså impulsivitet, hvor han ikke når at tænke over tingene, men hvor han også giver igen på en ufin måde, synes jeg. Ja, der har jo været også en masse udtalelser fra bogen allerede nævnt i medierne, ja. Ole Hall. Altså han for eksempel sammenligner jyder med jøder på sådan en meget pussy måde. Var det sagt med et glimt i øjet, eller var det noget, han mente? Det var absolut ikke sagt med glimt i øjet. Jeg ved godt, at han har været ude på sin egen Facebook-profil og skrive, at det var, at han nogle gange siger nogle ting med glimt i øjet til sine mange foredrag, og at forfatteren, han har, altså mig, at jeg har taget det ud af en kontekst og sat det sammen sådan lidt som et puslespil. Det er det indtryk, han har skabt på Facebook, men jeg kan sige sandheden om de udtalelser, der faldt omkring jyske forretningsmænd og jøder. Altså det var simpelthen, at jeg sad og interviewede ham i Las Vegas, et langt interview, der løb fra morgenstunden til aften, 9 timer i alt, dog med en pause undervejs. Og det var her, at vi talte om forretningspartner, om forretningsstrategi, og det var her, at vi faktisk sad og talte om en jysk forretningsmand, der hedder John Svane Hansen, han medvirker også i bogen, som leverede inventar og byggede butikker for Jesper Nielsen. Og den jyske forretningsmand, han fik ikke sine penge, det er dokumenteret sort på hvidt, jeg har e-mails på det og det hele, og det bringer jeg så frem for Jesper Nielsen, og det er den situation, at han har ikke rigtig lyst til at tale om den her relation til den her forretningspartner, fordi det endte jo med, at han ikke kunne betale regningen, Jesper Nielsen, og at hans firma blev erklæret konkurs på grund af det her. Så Jesper Nielsen vil ikke tale om det, så flytter han fokus ved at begynde at tale om alle jyder, alle jyske forretningsmænd, de er nogle klaphatte. Så han starter med at sige, John Svane Hansen, han er en klaphat. Mm-hmm. Og så siger han så, at det er alle jyder i øvrigt, de er nogle snydepelser, nogle forretningsmænd, du ikke kan stole på. Og det vil jeg gerne citeres for, siger han så. Jeg har båndoptagelsen. Han siger, det vil jeg gerne citeres for. Og så tænker han, altså, så vil det nærmest være forkert af mig ikke at citere ham for præcis. Det. Og så er det, han over mere end en side i bogen, altså fortæller, hvad han mener om jyske forretningsmænd. Og så er det så, han laver en parallel til jøder, og jeg forstår den ikke. Og jeg var faktisk også, jeg overvejede, om vi skulle tage den ud af bogen, mm-hmm. fordi den på en måde, kan man sige, så stikker debatten jo lidt af der, ikke? Men altså, så siger han bare, at sådan er jøder i øvrigt også. Han siger noget i den dur, ikke? Okay. Ole Hall, der er ingen tvivl om, og du har allerede været inde på det, han er en gudsbenået sælger, som Lars Seier Christensen så åbenbart også peget på, manden, som så i øvrigt også har tabt, jeg ved ikke, hvor mange millioner kroner på at samarbejde med... Ja, Lars Seier har tabt 100 millioner kroner på, ja. På at investere i Jesper Nielsens virksomhed. Hvad er det, der foregår oven i folks hoveder, når man render rundt og taler om, at den her mand er en gudsbenået sælger, når de så taber penge på ham, og når han så tilsyneladende, hvis man læser din bog, kan man se flere eksempler på det, altså går over masser af grænser, som ja, altså, ikke er helt normale i dansk erhvervsliv. Jeg tror, der er noget psykologi på spil, og jeg ved ikke, om jeg helt selv har forstået det til fulde endnu, men vi vil jo gerne have, at der er nogle mennesker, som kan noget nærmest overnaturligt. Altså, mm-hmm. det bliver vi jo, og det vi i år 100 og 1000 er blevet fascineret af, altså folk, som kan noget helt særligt, og kan det ud i ekstremerne. Ikke? Og Jesper Nielsen, han kan det der med at sælge, det er den ene ting, altså, hvor han er helt i en klasse for sig. Det andet er jo hans drive og hans entreprenør-evner, ikke? Altså hans ufattelige evne til at rykke fra at have en lille enkeltmandsvirksomhed til lige pludselig 100 ansatte og en 60 millioner omsætning. Altså den der evne til at tænke stort og eksekvere, den har han. Og det falder man på halen over. Det gør jeg også selv. Jeg bliver enormt imponeret over det. Og det gør folk med penge til sydlandet også. Det er åbenbart noget, vi alle sammen bliver fascineret af. Så Lars Seier blev fascineret af, at altså Lars Seier siger, at han har ild i maven. Altså Jesper Nielsen. Med ild i maven mener han jo noget, en ustyrlig kraft, ikke? Altså... Og så er der en ting mere, ud over sælgerevnen og evnen til at eksekvere meget hurtigt, det er evnen til, eller hvad skal man sige, det er hans, hans kamp mod skat, eller Skattestyrelsen, som det hedder i dag. Altså, han tager jo en for holdet, Jesper Nielsen. Han tager en for alle de andre erhvervsmænd og kvinder i Danmark, som har haft problemer med skattevæsenet undervejs. Det er, det er sådan, som han selv får det italesat, Jesper Nielsen, og det synes jeg er en klog italesættelse, og den er måske også rigtig langt hen ad vejen. Og det er i hvert fald også det, som Lars Seier, han køber ind i. Han køber simpelthen ind i, at Jesper Nielsen, jamen, han er en god sælger, han er god til entreprenørskab, og så er han symbolet på, at skat er gået for langt, ikke? Han er symbolet på, at nu skal skat altså sættes på plads, ikke? Og det er på det tidspunkt, Lars Seier går ind, det synes jeg er vigtigt at have med, det er i 2014, det er mens den her skattesag, den ligger og ulmer, der går Lars Seier altså ind og bakker Jesper Nielsen op, og det gør han, fordi jo, det kan der komme noget sjovt ud af forretningsmæssigt, han har råd til det, men det er også en investering i Jesper Nielsens skattesag, kampen mod statsmagten, mod skattevæsenet i Danmark, som mange jo mener, er værd at kæmpe. Det må man sige. Skattesager, som han altså også har vundet, men der er dog andre sager, der hænger i systemet, hvor vi ikke lige ved, hvor det kommer til at... Jamen altså, en fantastisk sejr af Jesper Nielsen, det bliver vi nødt til at holde fast i, ikke? Altså, han banker Skatteministeriet i landsretten, i sponsorsagerne, der banker han den næsten entydigt, og han banker dem igen i Højesteret i en sag om hvor han handler sin virksomhed med Pandora, ikke? Altså, hvor han så slipper for skattesmækket der. Så han vinder en rigtig stor del af skattesagerne, og det er eddermame også imponerende, at han har taget den kamp, for det er jo over 6-7 år, at det har kostet penge og helt utrolig mange timer og kræfter. Ikke? Tænker du på ham som værende sådan et autentisk menneske? Altså nu siger du, at han er enormt sådan, nem at komme til at holde af, når man er sammen med ham. Han er meget karismatisk til synligheden. Jeg kan også læse i bogen, at han er enormt generøs over for de mennesker, som han sådan har tæt på sig. Sådan, altså ikke bare sådan familie, men medarbejdere og venner og den slags. Han låner gerne store huse og både og biler og alt muligt ud til alle, som har lyst til at bruge det. Men jeg kan ikke lade være med at spekulere på, at det sådan, er det også et forretningselement? Er det måden at blive populær på? Altså, han kan i hvert fald spille en masse forskellige roller, og han er god til at tage de der forskellige roller på sig, altså som manden mod systemet, som supersælgeren, som den generøse, og som den gode ven. Altså han kan alle de der roller til perfektion, og man kan tale om det som noget, der er fuldt bevidst og planlagt, at nu skal jeg være den her rolle, og nu skal jeg være den her rolle, og sådan. Og det er det da nogle gange, ligesom vi planlægger nogle gange, og nu, jeg mener mig selv, at nu skal jeg huske at være positiv også, fordi den er kritisk, min bog langt ad vejen. Det mindede jeg mig selv om, når jeg skal ind i radio i dag, så vil jeg også huske at spille den rolle, jeg skal være positiv overfor ham, ikke? For at sige det, som det er. Mm. Og sådan tror jeg, vi alle sammen har det. Vi kan planlægge nogle roller, og så er der alligevel også noget ægte, ikke? Og Jesper Nielsen har i den grad også noget ægte over sig, og noget impulsivt, altså og følelsesmenneske, der får lov til at leve i ham, ikke? Og det synes jeg, altså han er om nogen nok, så er han i stand til at være autentisk og gøre noget ægte også. Så det skal man have med, ikke? Altså han kan nogle roller, ja, men han kan eddermame også være ægte, ikke? Mm. Og det er også derfor, at han går ud og siger ting, som han fortryder bagefter. Det er jo faktisk, fordi han har været... Der har været noget ægte i øjeblikket, ikke? Hvor han ikke har lagt filter på sig selv. Ja. Ole Hall er på besøg her i studiet i dag. Han er forfatter, og det er journalist, og så har han lige skrevet bogen Casey Jespers kamp, som vi udlodder her i en konkurrence med et meget kryptisk spørgsmål til Sydland. Jeg ser, at der kommer rigtig mange spændende svar ind. Lad mig bare lige hjælpe, fordi jeg var så kryptisk i forhold til det spørgsmål, jeg stillede. Det er ikke Pandora, der er svaret. Så hvis du har skrevet Pandora, så giv det lige et skud mere. Vi spørger altså om, hvad er det for et selskab, som Jesper han sidder i spidsen for. Driftsmæssigt, Ole, kan den gå? Mm, ja, lige nu? Ja. Hvad er det for en smykkeselskab, han står i spidsen for i dag? Yes. Tak for hjælpen. Hvis du ellers har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at skrive her ind på sms'en 42 600 247. Ole Hall, en anden ting, jeg undrede mig over, da jeg læste den her bog, det er, hvis man er en mand, som godt ved, at man er god til at sælge, og man er god til at få folk til at løbe med sig. Hvis man så kommer ud med sådan nogle historier i sådan en bog her, og er sådan åben omkring, at man rent faktisk også nogle gange kommer til i citationstegn og manipulerer folk derhen, hvor man gerne vil have dem, ødelægger man så ikke sine fremtidige forretningsmuligheder? Altså, hvem vil nogensinde lave forretninger med sådan en mand her, når han sådan helt ærligt fremstår som et lort menneske? Jo. Altså, jeg synes heller ikke, at de er kloge, alle de udtalelser, han kommer med i bogen, og jeg tror også, at eller har en meget, meget, meget klar fornemmelse, at nogle af de ting, han har sagt, det skader simpelthen. Det skader simpelthen hans mulighed for at drive forretning. Det, han har sagt om jyske forretningsmænd, man kan se, man kan simpelthen se på de sociale medier, hvordan det har fået danskerne op af stolen. Altså nu var jeg inde og se en artikel, som Berlingske skrev om det her for nogle år siden. Den har fået over 1000 kommentarer, altså hvor folk de går ind og har en mening om det her, ikke? Og den er ikke pæn. Altså langt overvejende, så er det jo, hvor de siger, helt ærligt, kig på dig selv, du har ikke betalt dine regninger og sådan. Så altså det der med at... man skal passe på med at kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus, siger man, ikke? Og det synes jeg, der er nogle af hans udtalelser, som er udtryk for. Og det er også derfor, jeg tror, at han har fortrudt sin medvirken, og at han nu kører en kampagne mod bogen. Altså det er simpelthen fordi, han vil ikke have den ud. Han går decideret ud og advarer mod den. Han kalder det et magtværk af en bog, og så skriver han, køb ikke denne bog. Det er jo et fantastisk reklame. Altså, jeg kunne ikke ønske det meget bedre. Men han er simpelthen nervøs for, at den skader hans forretningsmuligheder i Danmark. Men den er jo kun udkommet på dansk, så det synes jeg også er ret vigtigt at have med. Ikke? Han har jo resten af verden at boldre sig i, og det kommer han til, det er jeg helt overbevist om. Ja, han er godt på vej, prøver i hvert fald at komme ud. Og han kan også stadig gøre det i Danmark, altså, fordi nu er det, altså, der er ikke ret mange, der kommer til at læse min bog, for at være ærlig. Ikke? Altså, sidst jeg skrev en bog, var det under 2.000, der købte den. Ikke? Og jeg tror ikke, at der kommer bedre salgstal på den her. Altså, det er et lille nicheprodukt, men derfor vil der være hundredtusindvis af mennesker, som aldrig nogensinde kommer til at læse den her bog, eller måske heller ikke engang har læst artiklerne om den, og de vil da stadig handle med ham, selvfølgelig, fordi han er jo stadig lige så... hvad skal man sige, hans kvaliteter er jo stadig lige så gode. Og han har jo altså sådan en rockstjerne-status derude, til synligheden, når han laver opslag på Facebook, så går folk jo amok, og han får lynhurtigt 1000 likes, altså... Ja. Jamen, jeg er jo enig med Ola, at selvfølgelig er der nogen, der vil stå og være med, fordi altså, hvis vi hører, at det er en gudsbenået sælger, så kan du jo måske, som ham, der skal være bagmand, eller hvem der er ved side af, eller partner eller andet, forsøge at styre ham i nogle retninger. Altså, måske kan man man kan jo gå og drømme om, jamen, det er fordi, han bare ikke har mødt mig. Det sidder der sikkert nok også nogen ude og tænker, det er fordi, han ikke har mødt mig, fordi hvis vi bliver et makkerskab, så bliver vi verdens bedste salgspar. Jeg er ham, der styrer, og det synes jeg også, der fremgår lidt i din bog. Jamen, det er rigtig nok, han får masser af organisationer med medarbejdere og sådan noget, men han har lidt mere, han har noget af det organisatoriske, det har han lidt svært ved, eller var det bare mig, der missede pointen der, eller hvad? Der er ligesom om, at det... Du har forstået den, vil jeg sige. Okay. Det er jo en af hans svagheder, helt klart. Og altså, der kan man da godt sidde og tænke, at jeg kan finde ud af at organisere, jeg kan finde ud af økonomien, jeg kan alle mulige ting der, ikke? Men altså, det tænkte Lars Seier jo også, det tænkte Morten Albæk også, det tænkte Jan Bæk Andersen også fra Brøndby, ikke? Altså, de tænkte jo også, at de kunne styre ham. Det kunne de bare ikke. Men de her mennesker, som du lige præcis nævner navnene på, Ole Hald, det er jo også nogle mennesker, der er vant til at gå ned og kigge i regnskaber og forholde sig til alt muligt. De er også mennesker, de kan også blive forført. Ja, til synderne, fordi jeg tænker bare, at de må da vide, hvad der er værd at investere i eller ikke investere i. Og jeg ved, som du skriver i bogen, at Lars Seier Christensen, han brugte meget tid sammen med Jesper Casey Nielsen. Jeg bliver ved med at kalde ham Casey, men altså Jesper Nielsen, inden at han rent faktisk så gik med på den her investeringsplan. Ja. Men altså... Det viser bare, hvor god han er til at sælge. Det er lige præcis det. Ja. Okay, godt. Vi skal selvfølgelig også... Det er jo Millionærklubben, så det mest spændende er i virkeligheden den her earn-out-aftale, som ligger mellem Jesper Casey Nielsen og Pandora. Det skal vi høre lidt mere om, Ole Hald, fordi det er jo sådan set noget af det, som måske kan komme til at påvirke Pandoras kurs fremover, Lars Persson. Så jeg tænker, det er også noget, du holder øje med. Lad os bare lige få på bordet først, Ole Hald. Hvad handler den her earn-out-aftale om? Ja. Altså, der er jo mange, og det bliver jeg nødt til at sige fra starten af, der er jo rent faktisk mange, der har ment, at Jesper Nielsen, han har været direktør i Pandora, han har været den øverste chef, og han har været ejer af det og sådan noget. Og lige for at rydde alle misforståelserne vejen til at begynde med, jeg ved godt, at Millionærklubbens lytter, de er kloge og oplyste, men det er vigtigt at sige, at Jesper Nielsen har aldrig været en del af den øverste ledelse i Pandora. Han har været distributør af smykker, af Pandora-smykker, og det har han været på nogle specifikke markeder, og det er primært det tyske, så lad os bare tale om det, men der har også været lidt Schweiz, Østrig, Holland og Italien. Men han var distributør på det tyske marked, det vil sige, at han fik rettighederne meget tidligt i Pandoras historie allerede i 2004 til at distribuere smykker netop på det tyske marked, og derefter lidt flere. Jesper Nielsens historie med Pandora er, at det går fantastisk godt. Han banker omsætningen op nede syd for grænsen, og Pandora er vilde med ham. De tænker bare, ham der, ham skal vi holde fast i, ikke? Og Jesper Nielsen, han er en ud af en 3, 4, 5, 6 vigtige distributører på forskellige kernemarkeder, og han gør det sådan cirka lige så godt som de andre, ikke? Det, der så sker, og det, der er starten på den her krig, som kører i øjeblikket mellem Pandora og Jesper Nielsen, det er, at da de går fra hinanden, og det gør de omkring Pandoras børsnotering i 2010 og månederne efter, der er det så, at Jesper Nielsen, han sælger, eller han fusionerer sit distributionsselskab, der hedder Kasi, ind i Pandora, og så er det, at Pandora, de til sidst køber ham helt ud af deres nye fælles selskab, som hedder Pandora Central Western Europe. Mm-hmm. Og da Pandora køber ham ud, så får Jesper Nielsen, eller familien Nielsen, en samlet betaling på 385 millioner kroner, plus en earn-out-aftale. Den earn-out-aftale, den handler så om overskud de følgende år frem til 2014 med i det her selskab Pandora Central Western Europe. Og det er den earn-out-aftale, som Jesper Nielsen tror eller håber på, er omkring 1,5 milliard kroner værd, når den skal udbetales. Det sidder han og regner på i 2010 stykker, ikke? Men de 1,5 milliard kroner, de står der bare ikke, da så aftalen den skal gøres endelig op i 2015. Fordi sandheden er, at Pandora har noteret underskud efter underskud i det her selskab i den periode, og dermed så opgør Pandora den til 0 kroner. Jesper Nielsen troede, der ville være overskud på overskud, og troede, at der skulle komme 1,5 milliard kroner, men han får 0. Mm. Og det er 2015, og siden da har de faktisk været uenige om den, og den er så ved at kulminere nu, den kamp, og der er sket nogle ret vilde ting de seneste par uger og måneder. Ja, altså, vi formoder vel, at vi får en eller anden form for afslutning i løbet af 2019, præcis hvornår, det ved det vi så altså komme, ikke. Ja. Ja. 1,5 milliarder kroner, det er alligevel også en chat penge. Ole, jeg er sikker på, at du sådan har kigget ned i regnskaber og gjort dig sådan et eller andet begreb om, hvorvidt er det sådan overhovedet er et realistisk tal sådan, altså kan du, ja, kan du følge Jesper Nielsens, ja, vej frem til, ja, det tal? Jeg har interviewet ham om det, ikke? Mm. Og så har jeg sagt, prøv nu at lægge frem, hvad du har, fordi jeg vil rigtig gerne forstå det fra din side. Hvorfor er det, du mener, du kan vinde den her sag? Jesper Nielsen, han argumenterer så på følgende måde i bogen, og det er, han siger, jamen Pandora har lavet nogle koncerninterne handler for at skade ham. Det har de gjort i perioden her, 2010-2014. Helt præcist, så siger Jesper Nielsen, det handler om transfer pricing. Transfer pricing, altså at man har taget nogle forkerte priser internt i Pandora for at flytte noget overskud forskellige steder hen. Og det handler om, at Pandora har en fabrik i Thailand. De har flere fabrikker, eller fabriksnetværk, kan man nærmest sige, hvor Pandora selv producerer. Fra fabrikkerne i Thailand, der bliver smykkerne sendt ud til alle verdens markeder. Og når man så sender det for eksempel til Tyskland, som er det marked, vi taler om her, det selskab, som de slås om nu, om der skulle være overskud i eller ej. Når Pandora så har sendt smykker dertil, så siger Jesper Nielsen i bogen, at de har overfaktureret. Det, altså fra fabrikken i Thailand, der har man overfaktureret det tyske datterselskab. Og der siger han, jeg tror det er 17,4% meget specifikt, ikke? Og derved så har man simpelthen taget en højere pris for smykkerne, så har man kunne undgå, at der kom overskud i Tyskland, men at overskuddet i stedet blev flyttet til Thailand. Det er hans hovedargument, når jeg interviewer ham om det. Mm. Og når jeg sidder her som på lægmandsfasong og kigger ind i den der sag, så kan jeg da heller ikke lade være med at tænke, at det er da også lidt mærkeligt, at der lige pludselig ikke er blevet tjent nogen penge i det der, skal vi kalde det, datterselskab fra 2010 til 2014. Ja, Pandora er blevet spurgt om det flere gange, og svaret har jo været, at det var nødvendigt med en kæmpe oprydning syd for grænsen. Altså da Jesper Nielsen, han forsvinder fra Bixen, da han bliver købt ud, ikke? Så siger de, det net af butikker, som Jesper Nielsen han har bygget op, det var bygget op på en uhensigtsmæssig måde. Det var, de lå simpelthen for tæt, nogle af forhandlerne, de konkurrerede indbyrdes, og de kannibaliserede på hinanden, og der var ikke arbejdet ordentligt med positionering af brandet, og Jesper Nielsen havde kørt nogle forkerte kampagner, nu siger jeg, hvad Pandora mener, ikke? Ja. Altså hvor han simpelthen havde solgt armbåndene ekstremt billigt, han har kørt armbåndskampagner, altså de her Pandora-armbånd, dem solgte han ekstremt billigt for at få kunder i butikken, og det er lidt som at tisse i bukserne, altså det kan være ret på kort sigt, men det er altså et problem på lang sigt, fordi hvis du selv er varerne for billigt, jamen så mister du jo total anseelse på markedet, så bliver det jo det sidste ligegyldige produkt. Så det er det, som Pandora siger, så det var nødvendigt med en grundig oprydning, hvor de simpelthen gik ind og lukkede rigtig mange butikker, og de ryddede rigtig meget op på gamle lagervarer og sådan noget af lå, ikke? Så det er det, de står for hinanden. Jeg må bare sige, der er ikke rigtig ført dokumentation for, når Jesper Nielsen siger, det er transfer pricing. Det er jo den mest alvorlige anklage, der er i den her debat, ikke? Altså, hvis Pandora har siddet og manipuleret med regnskaber, som Jesper Nielsen siger i min bog, ikke? Og hvis de har foretaget kriminelle handlinger, som han også siger, de har gjort, ikke? Så skal man jo helst kunne dokumentere det. Mm. Og der kan være mange grunde til, at han ikke kan gøre det. Det er en lukket voldgift, der kører, så jeg skal ikke stå her og sige, at han kunne da bare fremlægge dokumentation, men jeg synes i hvert fald, det er svært at give ham fuldstændig ret i hans, syn på sagen, og ikke man har set hans dokumentation for det. Så den er jeg meget spændt på at få fremlagt en dag. Og den der voldgift er virkelig mere lukket end Jesper Nielsen til siden, han er godt mener, at han kan skrive ting og sager på sin egen Facebook-side. Ja, men det er så også det, der har gjort, at han er i problemer nu. Mm. Han har gentagne gange overtrådt den fortrolighedsaftale, der er i den her voldgiftssag, der kører. Altså, voldgiftssager er jo hermetisk lukket, anderledes end det andet retssystem, det rigtige retssystem, vi har, ikke? Hvor der er offentlighed langt hen ad vejen. Men det her, det er altså et hermetisk lukket system, hvor du ikke må sige noget som helst om sagen. Jesper Nielsen ved det godt. Han har alligevel bare talt løs om den, fordi han synes, det var vigtigt, ikke? Og det vil sige, at han får faktisk en bod, hver gang han gør det, eller også så gør Casey APS for en bod, ikke? Så han, ja, det ser han højt flot. Man kan vel også sige, at i og med, at der blev solgt så meget, det ved man jo også, så blev det tyske marked mættet jo. Det sagde jo også Pandora selv, at de mistede jo omsætning, og også fordi, at der måske var for mange butikker og sådan noget. Altså, så de har jo længe skrevet det. Men man er vel måske også en lille smule naiv, når man forlader skuden. Det har man jo set utallige gange, også direktører og sådan noget. Så trækker man altid lige en skuffe ud med en masse skeletter, så har Jesper været for naiv her, altså i situationen, fordi altså, jeg mener, hvis du kan som virksomhed se, hold da op, hvis det her fortsætter, så skal vi betale om så mange penge. Hvordan kan vi lige fikse den her længere op, ikke? Ja. At man så måske har gjort det over grænsen som Pandora, ja. Ikke at der er bare... Jeg synes, naivt er et hårdt ord, men jeg kan i hvert fald sige, at hans optimistiske livssyn, det er bare han også præget, da han træffede den her beslutning, ikke? Ja. Altså, der så han simpelthen for sig, at det bliver der nok 1,5 milliarder, måske 2 milliarder, der kommer ind, ikke? Det er optimisme. Okay. Men hvordan kan sådan en helt fantastisk sælger tro, at når nu den bedste, det er jo mig, det må man jo, altså man sætter jo altid sig selv forrest, når jeg nu holder op, hvordan skulle salget så kunne fortsætte den her? Altså det er jo egentlig også lidt, det forstår jeg så ikke, altså fordi at du må regne med, når du træder ned fra skamlen, så er verdensmesteren forsvundet, altså. Ja, altså, det er faktisk en meget god pointe. Altså, jeg tror også, at man skal se det på den måde, at han fik pistolen for panden. Mm. Altså, det var jo en forhandling, ikke? Og han fik jo trods alt også 385 millioner kroner med ud. Ja. Og så kan man så bare sige, nu står han så og mangler de der... altså, han står og mangler et rigtig stort beløb for at kunne betale sine regninger, ikke? Og derfor så skal han jo kæmpe den her sag. Mm. Ole Hall, nu er du jo ikke aktieanalytiker, men har du alligevel sådan helt personligt gjort dig nogle tanker om, hvad der er for realistiske scenarier for den her sag? Hvor kan vi forvente, at den ender henne? Jamen, jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at gøre sig nogle tanker om det, uanset om man er aktieanalytiker eller ej. Altså, fordi en ting er, hvordan det kan påvirke Pandoras aktiekurs. Mm. Det er Lars Persen nok... markant bedre til at svare på end jeg. Men noget andet er, at det kan jo påvirke ret mange mennesker, som støtter Jesper Nielsen, fordi de har været inde og købe andel i det her slagsmål. Mm-hmm. Altså, der er jo sket det ret forrygende, at han, jeg tror det var 2. januar i år, der satte Jesper Nielsen jo gang i en kampagne mod Pandora, hvor han simpelthen er begyndt at sælge ud af den forventede gevinst, som han får ud fra det her slagsmål, ikke? Og der sidder jo rigtig mange, han siger, han har solgt over 600 andele, så det er 10.000 kroner stykket, og det har han gjort til private mennesker de seneste uger, så der sidder rigtig mange mennesker nu, som har en andel i det her slagsmål. Og når du spørger om beløbene, jamen, det vilde er, at Jesper Nielsen, han har ligesom solgt de her andele på en forventning om, at der kunne komme op til 2,6 milliarder kroner hjem, ikke? Altså, det er fordi, han lægger renter oven i 8,5%. Siger du mit smil? Jeg synes, det er fantastisk at regnestykke, ikke? Altså, 2,6 milliarder kroner, det er det, han håber på. Og så siger han, det kan godt være, at det ikke går helt så godt. Så bliver det måske 1 milliard kroner, ikke? Så det er et konservativt scenario, siger han, når han skal ud og sælge den her mulige gevinst. Lidt af spring, men, ja. Men altså, et forlig, hvis nu man siger, at der kommer et forlig, hvilket jeg ikke aner, om det gør, men hvis det gør det, altså så, hvem siger, at det skal lande helt derop? Altså, det synes jeg er meget højt for et forlig. Så kunne det være noget lavere. Men så har de et problem, de private investorer, fordi de får så ikke deres penge igen, hvis det nu lander med et forlig på 100 millioner kroner. Så har du købt katten i sækken som privat investor. Hvis du har givet 10.000 kroner for en andel, så får du ikke dine 10.000 kroner tilbage. Så får du måske en tredjedel af pengene tilbage. Og det er der altså også bekymring, både for kammeradvokatens og Pandoras side, at Jesper Nielsen, han går ud og laver det her stunt, der begynder at sælge ud af de der anparter. Er det overhovedet lovligt, det her? Ved vi nu om det? Forbrugerrådet har stillet spørgsmålstegn ved, om det er lovligt, det her... Pandora stiller også kraftige spørgsmålstegn ved det, og de har faktisk så har de bedt forbrugerombudsmanden tage det op. Altså, jeg har aktindsigt i en skrivelse fra Pandora, hvor de skriver, at det er stærkt vildledende, det som Jesper Nielsen han har sendt ud til sine private investorer om den her kamp, ikke? Og Pandoras forhåbning er, at forbrugerombudsmanden simpelthen går ind og får det her stoppet. Ja, for de her 600 mennesker, der har købt anparter, vi er enige om, de står aller sidst i køen, når der skal deles penge ud. Ja, det er jo så det er utroligt, fordi der Jesper Nielsen ikke oplyste dem om. Altså, jeg har også selv en af de købsaftaler, som han sendte ud i begyndelsen af januar, og i den, der står der intet om, at hvis du køber en andel i den her gevinst, så står du faktisk ikke forrest i køen, du står derimod bagerst i køen. Mm. Du står efter Skat, som har et 2-cifret millionkrav, du står efter Brøndby IF, som har et 2-cifret millionkrav, du står efter Rhein-Neckar Löwen, en tysk håndboldklub, som har et 2-cifret millionkrav, og du står faktisk også efter nogle rigmænd, som vi ikke kender navnene på, men som også har støttet Jesper Nielsen. Og dem står du efter, hvis du som privat investor går ind i det her. Men det har Jesper Nielsen valgt ikke at oplyse de private investorer om. Til gengæld lokker han med en gigantisk fest ude i Royal Arena. Det kan sikkert også være, det er 10.000 kroner værd, hvis det skal komme. Og jeg tror, det også mange private investorer, det skal vi da have med, de har da forhåbentlig set det som en lodseddel, hvor de kunne tabe alle deres penge. Men hvis der er nogen, der sidder og tror på det her som en seriøs investering, så er de ikke blevet ordentligt informeret. Nej, så skulle de nok hellere købe nogle aktier. Lars Persson, lad os lige prøve at kigge lidt på, hvis nu vi forestiller os sådan lidt forskellige scenarier. Lad os sige, at Jesper Nielsen han kommer godt i land med den her sag, og rent faktisk får en masse milliarder på bogen. Hvad vil det gøre ved Pandoras aktier? Jamen altså, det kommer jo an på, hvordan de har tænkt sig at betale dem. Altså, man kan jo lave alle mulige scenarier. Jeg står faktisk lidt og fliser lidt, fordi at, så vidt jeg er rent, så ejer Pandora lige øjeblikket en hel del procent af deres egne aktier. De kunne starte med at give Jesper dem, så må vi så se, når han sælger dem ud på børsen, hvad det bliver til. Men er det jo klart, at der vil gå et par hundrede millioner af aktiekursen, fordi at hvis de skal ud og hoste op med kontanter, så vil de jo slå mod selskabet selvfølgelig, ikke? Skal man nu stifte en eller anden kortfristet gæld, eller hvordan får man betalt det her? Det er sådan lidt spørgsmål, ikke? Og det er jo derfor, man kan sådan klø sig lidt i nakken og sige, jamen, hele det her, jamen, er det ikke at rente? Jamen, altså, undskyld mig, hvordan kan Jesper gå og tale om rente, når vi andre aldrig nogensinde har fået noget rente, ikke? Så han skal jo nok være glad for i sin 1 milliard, hvis han får nogen, tænker jeg. Altså, så nej, altså lige, jeg tænker, man slår koldt vand i blodet som Pandora-aktionær, og ellers så må man jo på en eller anden måde, gå til sin bank og sige, at man har brug for en milliard. De skovler jo stadigvæk mange penge ind i virksomheden, så man må også, måske kan de jo lade være med at udbetale noget udbytte, for eksempel i en overrække. Ja, Ole? Lars, lige i forhold til det her forhandlingsforløb, der er i gang nu, altså tror du, man kan presse Pandora til et forlig ved at bruge medierne? Fordi jeg synes, det man kan se Jesper Nielsen gør, det er jo, at han begynder at nævne navne på forskellige Pandora-skikkelser, folk, der sidder som administrerende direktør i selskabet, der, dem udleverer han nu og siger, at de er de har manipuleret med regnskaberne, ikke? Og han kalder Christian Frigast, mangeårigt bestyrelsesmedlem i Pandora, for kriminel, og det gør han offentligt. Tror du, den slags preskampagne mod nogle personer, at det kan få dem til at ryste på hånden og til sidst sige, okay, nu vil vi simpelthen ikke høre på mere, nu betaler vi nogle penge for at få den her lukket en gang for alle. Tror du, sådan nogle argumenter, de kan spille ind? Det er svært at sige jo, fordi altså, hvis han nu har en dårlig sag, men man kan jo også sidde i den anden ende og sige, jeg vil som Christian Frigast og nogle af de andre sige, jamen jeg vil gerne videre med mit liv. Mm. Og udfordringen er jo, at de sidder jo ikke rigtig med roret i dag, som Pandora. Mange af de her, de er jo ude af casen, så det er jo nogle andre folk, der skal træffe beslutningen, ikke? Og spørgsmålet er, hvad vil man så gøre, når man sidder som bestyrelse med, og man ruller CTX-skuffen ud, og så hopper der skeletter ud af den? Hvad vil du gøre? Altså, vil du... Og der kunne man måske godt forestille sig, at de vil også få os selv at komme lidt videre i det her, og ikke at være den her trædemølle og fokusere på, hvad forretningen er. Så kunne det jo godt være, at man ville prøve at komme et forlig, men jeg tror også, at Cassie Jesper, han vil jo have det høje beløb, så det bliver sådan en, du kan ikke, altså når man mødes ved et forhandlingsbord, skal man jo også være realistisk over på den anden side, og spørgsmålet er om Cassie Jesper er realistisk, hvis man nu siger, okay, du får 500 af de lange, hvad siger du så? Så vil der jo stadigvæk stå nogen, der ikke er blevet godt gjort, så vil du stadigvæk have skat og Heineken Løven og alle dem her, ja, du nævnte, som ikke vil være godt gjort, og hvad sker der så der? Ja, altså, jeg tror 500 millioner, så tror jeg, han vil købe den. Det er bare mit personlige gæt. Men 100 millioner, så har han jo et problem. Og det troede jeg i gamle dage, så tænkte jeg, okay, 100 millioner, så slår han til. Ja. Men han har et problem, hvis han står til på 100 millioner kroner nu, for det er ikke nok til at betale regningerne med de oplysninger, vi har. Lad os lige drage endnu en analytiker ind i debatten. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Svendsen, er der noget af det her, der er regnet ind i aktiekursen allerede? Altså sidder aktieanalytikerne derude i Danmark og kigger på, at det kan godt være, at Pandora lige om lidt skal af med 1,5 milliard kroner? Åh, det er jo ikke nogen, der ved, men vi har jo vidst, at det der har kørt i årevis, ikke? Mm-hmm. Og jeg ved det ikke, altså jeg vil tro, at der er indregnet 200-300 millioner i en eller anden form for forbehold på, at der skal noget den anden vej. Mm. Og tit så gør du det jo også, altså indgår i et forlig. Det er jo normalt, at man altid gør det i en voldgift, fordi det er sådan en half wrong, half right situation. Og hvis du så ligesom sidder og siger, vi tager den hårde løsning, så alle, som har mødt en dansk dommer, ved jo, at det er ligesom ved blindlys, at du kan blive frikendt ved byretten, så bliver du dømt ved højesteret, og så er det svært kun, eller ved landsretten, og så er der kun en tilbage, hvis de overhovedet vil røre ved sagen. Så ved jeg det. Altså, nej, det er jo altid farligt at lægge sin skæbne i andres hænder. Så derfor vil jeg også tro, at Pandora er mere interesseret i at få en eller anden form for kompromis og få begravet det her, end de er i at gå ligesom løb lige ud. Men jeg ved det ikke. Altså, der er jo en ting, som er lidt sjovt. Nu har jeg ikke talt om det, men så vidt jeg husker, da vi havde de sidste par års ekspansionsplan hos Pandora, så købte de faktisk butikker i Tyskland. Ja. For at fylde op for salget dernede. Det tyder jo ikke på, at det er gået så godt, vel? Kan du ikke bestille os, at de gjorde det? Jo. De købte her for et par år siden en hel masse butikker dernede, eller overtog en legemål og sådan noget, for at sparke mere gang i deres eget salg. Men hvad hedder det? Nej, du. Men altså, det er jo sådan noget. Hvad kan vi bruge det til? Ja, men vi kan jo kun bruge det til over for Pandora. Det andet er jo lige meget. Nogle mennesker vil spille med 10.000 kroner. Det er jo så det. Altså, jamen, det er jeg med på. Men vi er interesseret i, om det kommer til at påvirke nogle aktiekurser. Men herr Svendsen, du sidder jo og kigger ind i Pandora og som aktieanalytiker hos Aktieinfo. Og det her, hele det her spil med, at de siger, at der ikke er blevet tjent nogen penge fra 2010 til 2014 i den her tyske del af forretningen, giver det mening? Nej, det gør det ikke, og det er meget, meget mærkeligt. Medmindre man mener, at Tyskland var en skamredet hest, da de overtog den dengang, så virker det absolut ikke ædrueligt og rigtigt og korrekt osv. Og det er jo problemer, i og med, at de sælger til en hel masse forskellige selskaber, også nogle, som er uden for Pandora selv. Der er jo nogle steder, hvor der stadigvæk er distributører, og derfor har de jo sådan set, kan man sige, eller burde have, eller nogle lister over med ligesom de rigtige priser. Altså, det er ikke sådan, at det bare er sådan et eller andet fuldstændig tilfældigt, at vi bogfører et beløb her, og Thailand er jo et godt sted at have overskud, der er lav skat, ikke? Mm. Men i den sammenhæng kunne det jo være godt at have overskud i produktionslandet, men hvad hedder det? Altså, der er eksterne priser, man kan referere til, så den stand, så er der altså ikke helt uden blå luft. Altså, man har noget at holde sig til, ikke? Ja. Altså, hvis man vil sidde og... Men så skal du jo sidde til kugler, ikke? Og hvor mange af dem, og hvor mange af dem. men nej, ved du hvad, det er ikke noget, synes jeg, som vi på aktiemarkedet skal holde os vågen. Det er jo klart, at hvis Pandora skal med 2,6 milliarder, så vil de blive rystet, og det skal de sandsynligvis slet ikke. Nej. Men hvad hedder det? Altså, så lad os sige, de 500 millioner, som Ole han sagde, at Jesper Nielsen formentlig ville sige ja tak til. Vil det ryste noget som helst? Ja, det var det, jeg prøvede på at sige. Jeg vil gætte på, at det tal, vi på aktiemarkedet regner ind, det er sådan 200-300 millioner. Okay. Og så vil du sige, at hvis det så er 250 ekstra, så skal aktien jo falde 2,5 kroner. Det er vel sådan den korte udgave. Er det noget, der vil få dig til at sige, hold fingrene væk fra Pandora-aktien sådan lige her i løbet af 2019, før vi får en afklaring? Nej, jeg har jo købt, men det er så mere sådan for at fiske for, at de begynder at få genoprettet firmaet, for det til at køre igen, ikke? Hernede på kurs 300, og den er da heldigvis en lille smule penge endnu, men altså, hvad hedder det, at nej, det er det ikke, men altså, de skal jo, Og det er også det, der er involveret og sådan noget der. Altså, jeg ved ikke, nu har jeg jo også læst den der første bog om det, som jeg husker, med at det jo egentlig har været en lang kamp, hvor de sidder og smidte ting og sager i hovedet på hinanden, ikke? Og der har været mange ufine tricks og alt det der, så det er jo sådan lidt, kan vi ikke få fred, ikke? Mm. Ja. Lars Svendsen, du har altså aktien allerede. Ja. Det lyder som, du også kommer til at holde fast i den lidt endnu. Også efter, at alle de her sager, som der også ligesom på en eller anden måde kører på analytikerniveau. Nu er der jo den her, lad os bare kalde det en sag, at der er kommet en ny analytiker over hos SEB, Magnus Torstholm Jensen, som kommer direkte fra deres IR-afdeling. Han er faktisk chef i Pandoras IR-afdeling til at slutte med. Er det noget, der kan få dig til at ryste på hånden? Ja, jeg er overrasket over, på den første ECB-banken, det er dem, der har fejlen, at de lader sådan en mand slippe en analyse løs. Ja, det er sindssygt. Det er helt forkert. Det er utilstedeligt, og det er både pinligt, og det er måske også ulovligt, eller burde være ulovligt, eller man burde jo undersøge, om der er noget ulovligt i det, kan man så sidde og sige, hvad der er ulovligt og ikke ulovligt, det ved vi jo ikke, men altså, det er jo finanspolitiet, der skal tage sig af det. men det mener jeg faktisk ikke. Altså, vi har jo så et eller andet filter om, at hvis det er en eller anden bank, der skal trække stort, så synes de, at de plejer altid at gøre noget ret og rimeligt. Det ved de jo i forvejen for Danske Bank i Estland. Det er jo nogen, du kan stole på, ikke? Men Lav, undskyld, altså, hvad skulle man have gjort i ECB? Altså, hvor lang karantæne skal man have? 3 år. Okay, det er der simpelthen klar regler for. En mand, der har siddet helt inde i maskinrummet, der har siddet nærmest og lavet i reklamekontoret og skulle løfte for folk og tale øst og vest og ved, hvor aktierne er og spille på violin for dem alle sammen. Han skal holde sine fingre væk fra det der. Og det er godt, hvad han selv synes, han vil gøre det, fordi han mener, at han ved noget om det. Mm. Men og mere end andre. Og det er der også nogen i samfundet, der måske synes. Men det skal arbejdsgiveren. Det er jo dem, der har ansvaret for det. Det er jo ikke ham som person. Han er ansat af et firma, det er ECB, der udsætter den. Det er ikke ham. Men vægter sådan en analyse så mere i dit hoved, Lars Svendsen, når han altså kommer ud med og er sådan relativt negativ på Pandora her i, hvad er det, en lille uges tid siden eller sådan noget? Ja, det ved jeg ikke, for jeg har ikke læst den, men jeg er da overrasket. Ja. Altså, jeg er meget overrasket. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes også, jeg har aldrig set noget lignende. Altså, jeg tror, det er første gang. Altså, vi har set, at analytikere er gået ind i virksomheder, men jeg tror, det er første gang. Måske er der en eller to andre tilfælde. Men at man får lov til at sidde. Altså, vi går ellers meget op i pli, og man må ikke eje aktier i samme selskab, man analyserer. Så sætter man ham, der har siddet med fingrene, som Lav siger, helt nede i kleinkassen, til at analysere selskab, og så giver han dem en sviner, der uden lige, altså i hvert fald, hvad man bare kunne læse på overskriften, at de næste 10 år, der er det ikke noget værd. Det virker meget, det virker helt ud i skoven, og hvor er Finanstilsynet? Altså har de ikke ringet til ECB og sagt, det er da helt ud i skoven. Jeg er chokeret. Fuldstændig på. Nå, men igen, den her branche, hvad sker der? Mm. Hvad sker, hvor er folk, når de kigger sig selv i spejlet? Hvad er det så, de ser? Altså, hvordan kan han stå op om morgenen og så have afleveret sådan et stykke papir? Det er vildt. Jeg synes, det er så helt vildt. Altså. Hvor er det dejligt, at Lars Persson og Lars Svendsen, de kan kæmpe for de gode værdier inden for jeres branche. Svendsen, jeg kom til at love i starten af udsendelsen, at vi lige skulle omkring tårn med dig. Det når vi altså ikke i dag. Tag den lige med i morgen, hvis der er noget særligt, som du har opdaget i den. Godt. Tak, fordi vi måtte ringe til dig. Hej. Så vil altså Lars Svendsen, der selvfølgelig er med i udsendelsen i morgen. Der skal vi svare på spørgsmål hele timen. Lars Persson og hr. Svendsen er her til at tage imod jeres spørgsmål, så der kan I altså ringe herind til studiet. Der var en konkurrence, som jeg skal i gang i starten af udsendelsen. Og jeg kan se, at der er mange af jer, der trods mine besværlige forsøg på at komme med et klart spørgsmål, I rent faktisk har svaret på det, som jeg troede, jeg egentlig spurgte om. I har svaret Amazing Jewelry, og jeg drøner lige ned over Facebook. Kommentarerne her, og lander lige præcis på Kenneth Paulin. Du har vundet en bog, Casey Jespers Kamp, som er skrevet af Ole Hall. Den er lige udkommet. Den er bestemt læsværdig, så vi sender den til dig. Jeg skriver lige en besked til dig, så vi kan få din kontaktdata, men tillykke med bogen. Ole Hall, lad os lige runde af med, hvad udsigter der egentlig er for sådan en mand som Jesper Nielsen, hvis du skal komme med et gæt på det. Og det ved jeg godt er et meget svært spørgsmål, men ikke desto mindre. Jeg har et kapitel i bogen, som hedder, at ingen stopper Casey Jesper. Og det tror jeg egentlig, man skal tage ret bogstaveligt. Altså, et eksempel er, kammeradvokaten har forsøgt at få Jesper Nielsen til at stoppe med at sælge dele af den her Pandora-gevinst, ikke? Jesper Nielsen, han gør det alligevel. Jeg ved, så sent som i denne her uge, da han fortsat med at sælge, og nu sælger han bare, han er røget ud af Casey APS for få uger siden, og kan ikke tegne selskabet længere. Alligevel, så sælger han nu via et andet selskab, så prøver han at sælge en del af den her Pandora-gevinst. Altså mulige gevinst, ikke? Det synes jeg siger noget om, at han er, der skal rigtig meget til at stoppe ham. Hans fremtid kan afhænge af selvfølgelig Pandora-sagen, om der kommer nogle penge hjem der. Det vil jo gøre en kæmpe forskel, hvis der lander 500 millioner eller derover. Men noget andet, som kan have stor betydning for hans fremtid, det er jo så Amazing Jewelry, som vi er inde på. Det er hans nye smykkefirma, og det kan... Det siger, han bliver kæmpestort, men jeg må bare sige, jeg undrer mig over, hvorfor han lige har lukket et selskab i Schweiz, som han siger er det helt centrale selskab. Det har han lige lukket nu og fusioneret ind i det danske, og der er masser af butikker, der lukker derude. Så jeg er meget spændt på, hvordan han får lavet en turnaround på det selskab, for det virker til at være i krise. Men altså, hvis det går ned, og hvis han ikke får nogen Pandora-penge, så starter han noget andet op. Det er jeg helt sikker på. Der kommer et nyt eventyr med ham. Bare stay tuned. Han er en korkprop, der altid kommer op til overfladen igen. Det bliver spændende at følge og se, hvad det er, han kommer til at give sig i kast med i år. Fremover. Ikke desto mindre bliver det også spændende at se, hvad der er, der kommer til at ske med den her voldgiftssag, som altså kører. Lars Persson, ganske kort aktiemarkedet, inden vi skal lukke. Jamen, vi er kommet i god stemning. Det er nok den snak, vi har haft her i dag. Så alle markeder er oppe mellem 0,4 og 0,7. Så det er en rigtig god morgen. Glimmerne, det tegner dejligt. Lars Persson, så slutter vi med smil på læben, i hvert fald, yes. Hvis man er aktieinvestor, hedder det. Ole Hall, tak fordi du var med i dag. Tak til Lars Persson. Vi er tilbage i morgen.